Fefetehna, açtık. Ebvâbes semâi, göğün kapılarını. Bimâin, bir su ile. Münhemir, bardaktan boşalır gibi, oluktan boşalır gibi, tankerden boşalır gibi göğün kapılarını açtık diyor Allah-u Teala. Nuh tufanı ile ilgili olarak bunu kullanır. Yani gökten bol su yağdırdım, yağmur yağdırdım, her taraf deniz oldu diyor. Alttan da su fışkırttım diyor Allah-u Teala. Bak şimdi burada da söylüyor. Ve feccernel erla uyunen, yerden de pınarlar fışkırttım. Feltekal ma'u ala emrin gadgudir. Ve gökten inen su ile yerden fışkıran su buluştu diyor. Ala emrin gadgudir. Belirlenmiş, kaderi belirlenmiş, ölçüsü belirlenmiş bir miktarda yerden fışkıran su ile gökten inen suyu buluştu diyor. Böylece tufan meydana geldi. Nuh tufanı meydana geldi. İşte burada da neyse konumuz o değil. Ama şurada şu var. Yani gökten fazla yağmur yağmasını Allah-u Teala göğün kapılarını açtım diyor. Açarım yağmur yağdırırım. Yağmur nedir? Bir rahmet. Ha, gök kapılarından bazıları da rahmet kapısıdır yani. Rahmet kapısı. Yani o. Demek ki şu bilgiyi bilmemiz gerekiyor, aklınıza kalacak. İyi insanlara, mükemmel insanlara göğün kapıları açılır. Şurada var mıydı acaba böyle bir tane daha? Bak. وَلَوْ اَنَّ اَلَى الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. İman edip takva sahibi olanlara gökten bereketin ve yerden bereketin kapılarını açalım. Yani yeryüzünde insanların yaptığı amele göre bereketin kapılarını Allah açıyor. Demek ki fakirliğin veya efendim ne diyelim ona, ekonomik güçsüzlüğün altında bizim amellerimiz yatıyor. Yanlış amellerimiz yatıyor. Muhteşem ayet. Buraya geleceğiz. Ben anlatacak. Biraz sonra geleceğiz böyle yani. Bir iki ay sonra. Demek ki Allah-u Teala'nın kapıları açık. Kanallar açık. Alacaksın. Bu kanaldan alacaksın. Ama yalanlayanlar Allah'ın ayetlerini ve onlara karşı kibir yapanlar bu kapıları kapatıyor. Bu adamlara cennetin kapıları da kapalı. Ve diyor ki Allah-u Teala, deve iğnenin deliğinden geçer. Geçmez değil mi? Anlıyorsun. Deve iğnenin deliğine gelir. Bunlar da cennete giremez. Ayet böyle bir benzetmeyle onların cennete girmelerinin imkansızlığını anlatıyor. Bu benzetmeyle bizim idrakimize göre konuşuyor Allah-u Teala. Bu Kur'an'ın çok önemli bir metodudur Allah-u Teala'nın. Mutlaka Kur'an'ın anlaşılır bir halde göndermiştir. İşte bu benzetmelerle. Bir bedevi bunu okusa anlar ya. Deveyi iğnenin deline geçer. Deveyi de biliyor, iğneyi de biliyor. Tamam. Meseleyi anladı ya. En cahil adam bunu anlar ya. Kur'an'ın metodu bu. وَكَدَٰلِكَ نَزِلْ مُجْرِمِينَ. İşte suçluları bu şekilde cezalandırır diyor Allah-u Teala. Yani Allah'ın ayetlerini yalanlayan ve onlara karşı kibir yapan bir suçtur diyor. Suç. Suçlular böyle cezalandırırım ben diyor. Tabii bu mücrim dediğimiz, mücrim, suçlu dediğimiz olay, efendim, tabii sadece Allah'ın ayetlerini yalanlamakla veya onlara karşı kibir etmekle değil. Mesela çok zengin bir adamın hayır yapmaması, topluma karşı hava atması, servetimi ben kazandım, ne münasebet yardımı, o da çalışsın kazansın Bu servet benim bilgimle kazandım diyen adam mücrimdir diyor Allah Kasas suresinde. İşte Karun bunlardandı, bu suçluydu ve onu yerin dibine geçirdim diyor Allah. Dolayısıyla demek ki olay şu, o da bir nevi kibir yapmış oluyor. Yani kendisine, insanlara, fakirlere yardım et, iyilik yap dendiği zaman dedi ki ben bu serveti ben kendim kazandım. Ben onlara ne işim var? Dedi diyor. Ve topluma karşı diyor bütün süsünü süslendi. Gösteriş yapıyor yani. Gösteriş yapmak iyi bir şey değil. Serveti ben kazandım demek Karun ahlakıdır bu. Bu yerin dibine götürür milleti, yerin dibine. O da mücrimdir diyor. Orada da öyle. Yani mücrimlik çok çok mücrimliği anlatan şeyler var. Kur'an'da ayetler var. Şimdi bu mücrimlere peki cennete giriş yok. Gök kapıları da açılmıyor. Peki ne var bunlara? Bu sorunun cevabını alttaki ayette veriyor. Lehum min cehenneme mihadun ve min fevgihim gavaş. Onlar için cehennemde bir mehd, mihad, döşek manasına gelir, beşik manasına gelir bu mihad. Aslında döşek anlamına gelir. Onların cehennemde ateşten döşekleri var. Ateşten döşek. Benim fevkıyım gavaş. Onların üzerinde de ateşten bir örtü var. Gavaş. Örtü, örtü, yorgan örtünüyoruz ya. Ha. Onların yorganı da ateşten, döşekleri de ateşten diyor. Bak şimdi. Bu dünyadaki yalanlama Allah'ın ayetlerini veya onlara karşı kibir yapmak cehennemde senin döşeğin ve yorganın oluyor. Yani kendin gönderiyorsun buradan oraya döşeğini, yorganını yani. Anlıyor musun? İnsan gönderiyor. Bak. Lehum min cehenneme mihadun ve min fevgihim gavaş. Atlarındaki döşek de alevden, ateş, cehennem ateşinden, üstlerindeki örtü de, yorgan da cehennem ateşinden. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Kibir yapıyordun. O kibrin senin döşeğin. Yalanlıyordun. O da senin yorganın. Haydi bakalım. Çünkü sen bu dünyada zihnini ve gönlünü o kibir ve yalanlama yorganlarıyla örtmüştün. Senin beynin, senin gönlün o yalanlama döşeğinde yatıyordu bu dünyada. Üzerine almıştın yorganı, o kibrini yatmıştın aşağı sen. Aha şimdi senin yorganında, döşeğinde bu. Tabii bunları anlatacağız. Ya bunları televizyonda konuşacağım mı? Gelecek buraya yani. Uyduları alın. Şimdi Allah-u Teala burada tabii bu arka taraftan beri ta 36. ayetten beri buraya kadar bizi gerdi. Bir gerginlik psikolojisi uyandırdı bizde Allah-u Teala. İşte cehennemden konuşma, yalanlamadan, kibirden, efendim Allah'a iftiradan filan gerildik. Şimdi gevşetecek bizi. Şimdi iyi insanlara geçecek. Böylece bugünkü modern psikolojide ritim psikolojisi vardır. Hatırlarsanız bir zamanlar demiştim onu. Ritim psikolojisi meydana getiriyor. Yani Allah-u Teala bazen geriyor bizi, bazen gevşetiyor. Bazen geriyor, bazen gevşetiyor. Bu ritim psikolojisidir. İnsanoğlunun doğası gereği aynı psikolojide çakılıp kalmaz. Yani bir zaman mutludur, bir zaman mutsuzdur, bir zaman kızgındır, bir zaman efendim rahattır filan. Böyle bir iniş çıkışlar vardır bizim psikolojimizde. Bu insanın doğasına vardır. Yani bu hayvanlarda da var ha. Evet, timsah gözyaşları derler. Onlar da ağlar yani. Timsah gözyaşları. Onlar da mutsuz olur, mutlu olur. Dayağı attım bana, mutsuz olur. Ben çobanlığı yapardım. Dayağı atardık iğneye, vurduk değnekle. Hayvan perişan olur. O günahları nasıl ödeyeceğiz bilmiyoruz ama çocuktuk yani. 8, 9, 10 yaşında, 11 yaşında çocuklar ya. Evet. Evet. Hayvan tabii istediğin yere gitmeyince vuruyorsun ona. Evet efendim. Şimdi bu iniş çıkış psikolojisi sistemine göre Kur'an'ı göndermiş. Bakın. Yani insanın psikolojisine uygun kitap gönderiyor, vahiy gönderiyor. Muhteşemdir bu. Şimdi cehennemliklerden bahsetti. Efendim ateşten, döşekten bahsetti. Efendim yorgandan bahsetti. Aman yarabbim. İnsan bir şey oluyor, korkuyor yani falan. Şimdi rahatlayacağız. Bak şimdi. Geçti öteki psikolojisi. Vellezine amenu. İman edip. Ve amelü salihati. İyi amel yapanlar. La nükellifu nefsen illa vus'aha. Biz hiçbir cana gücünün yettiğinden fazla yüklemeyiz. Ulaike ashabul cennet. O cennet ashabıdır onlar. Hum fiha halidun. Orada süreli kalacaklardır. Şimdi burada çok ilginç bir ayetin bir kısmı var. Alimler derler ki bu cümleyi mutezile'dir derler. Mutezile'dir yani. Bir ayetin içerisinde hiç o konuyla sanki alakası yokmuş gibi bir cümle koyar Allah. Efendim böyle gramerde böyle vasıflandırırlar onu. Ama bu yanlış. Buraya da uygulamışlar bunu ama bu yanlış. Şimdi çok önemli bir şey. İman edip ameli salih işleme işi kulumun gücünün dışında değildir diyor Allah. Ayetin bir öncekiyle bir sonrakinin bağlantısı var bu cümlenin. Allah insana gücünün yettiği kadarını yükler. Bu muhteşemdir arkadaşlar. Yani Yüce Rabbim diyor ki cehennemden kaçmak, cehennemden kurtulmak, cennete gitmek için gereken ameller insanın gücünü taşmayan amellerdir. Gücünün dışında değildir bu. Ben yarattım o insanı, gücünü ben bilirim, ona göre, o güce göre ben ona sorumluluklar yüklüyorum. Onu söylüyor. İman edip ameli salih yapıp cennete gitmek kulumun gücünün dışında değildir. Kulum bunu yapabilir. Ben yapabileceği bir şeyi sorumlu tutuyorum onu. O ayet. Bunu biraz farklı anlamışlar alimler ama bunu ben açıklamasını burada yapıyorum. Gayet rahat ortaya çıkıyor. Demek ki kural şu. Allah'ın koyduğu temel kurallardan biri. Kuluma gücünün yettiğinden ağır bir yük yükleme. Bu Amene Resulü'de de var, Mü'minun Suresi'nde de var, burada da var. Yani Kur'an-ı Kerim'in temel, Allah kendi koyduğu kurala kendisi uyuyor. Bak, kendisi bir kural koyuyor. Ne diyor? Aha benim kulum budur diyor. Kaderde böyle bir insan yarattım. Bunun zihin boyutu var, gönül boyutu var, nefis boyutu var, duygu boyutu var, içgüdü boyutu var, sevgi boyutu var, inanç duygusu boyutu var, iffet boyutu var, akıl boyutu var, düşünce boyutu var. Var oğlu var. O zaman madem ben bunu yarattım bu insanı, ona vereceğim görevler de o psikolojik yapıya denk düşmesi lazım. Zorlamayacağım ben kulumu. Muhteşemdir bu. Dünyanın en büyük eğitim kuralıdır bu. Dünyanın en büyük eğitim kuralını Kur'an koyuyor. Allah kendi koyduğu kurala kendi uyuyor. Buradan bu sefer hukukun temel kuralı çıkıyor. Kanunu yapanlar da o kanuna uymak mecburiyetindedirler efendim. Bu kuralı getiriyor. Kanunu yapan insanlar, kanun koyan adamlar koydukları kanunun üstünde kendilerini göremezler. Kendileri de o kanuna uyacaklar. Allah ben uyuyorum diyor. Ben kendi koyduğum kanuna uyuyorum. Şimdi bunu hukukta anlatmak gerekmez mi ya? Şimdi bunu televizyona alacağım. Alacağız bunu dinlesinler. Şimdi Allah-u Teala buyuruyor ki ey kullarım bak İman edip ameli salih işlemeniz size zor değil. Ben biliyorum. Kuluma hangi psikolojiyi verdiğimi, hangi güçleri verdiğimi biliyorum. Ona göre de ona beş vakit namaz demişsem, efendim yalan söyleme demişsem, gıybet yapma demişsem, bunu yapabilecek bir insan. Oruç tut demişsin, hacca git demişsin. Bunlar ağır şeyler değil. Hatta fakirse bile, haçtan bile, zekattan bile muaf tuttum onu. Kurbandan bile muaf tuttum onu. Ben böyle toleranslı davranıyorum. Güce göre koyuyorum ben bu sorumluluğu. İşte onun için eğitimciler, hocalar, öğrencilerine, anne babalar çocuklarından güçlerinden fazla yük beklememeli. Çocuğunun kapasitesini zorlamamalı. Bu Allah'ın kanununa aykırıdır. Benim komşunun çocuğu kazandı Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde, benimki niye kazanamadı efendim? Sen adam değilsin, olmasın, sen aptalsın sen. Böyle bir şey olmaz. Çocuğun kapasitesi bu kardeş. Niye zor? Allah zorlamıyor bak. Neyse o. Onun içinde çocuğu eğiteceksin. Kapasite o. Ben şimdi bütün çocuklarımla siz bayraktar olacaksınız bekleyebilir misiniz? Böyle bir şey var mı? Böyle bir eğitim olmaz. Efendim benim bu sorduğum soruları benim gibi cevaplandıracaksın. Olmaz. Onun için eğitimde bir kural konmuştur. Öğretmen kendisiyle öğrencisini mukayese edemez. Öğretmen öğrencileri bile birbirlerini mukayese edemez. Bak kurala bak. Böyle bir şey olmaz. Efendim hanımına yükleyeceğin yük fazla olmayacak. Ulan her sene doğuracaksın. Böyle bir şey var mı ya? 30 tane kadın doğuruyor ya. 20 tane çocuk doğurmuş. Böyle bir şey var mı kardeşim ya? Bu cehalettir. Yani ailedeki sorumluluklar, anne babanın çocuklarından bekledikleri, öğretmenin hocalarından bekledikleri ve özellikle bu siyaset kanunudur bu. Siyasiler halka yükledikleri vergileri halkın gücünde olması lazım. Halkın gücünü bilerek koyacaksın kanunu kardeş. Evet. Sen Tanrı'dan büyük değilsin. Allah güce bakarak mükellefiyet koyuyor, sorumluluk koyuyor. Anlıyor musun? Bak. Neler oluyor? Demek ki bu ayeti kerime, ha bu kısma la yükellifullahu nefseni al, siyasete koy, hukuka koy, ekonomiye koy, aile eğitimine koy, normal eğitime koy, koy oğlu koy, din eğitimine koy. Kardeşim, adam çıkıyor kürsüye diyor ki siz peygamberin sünnetini yaşamıyorsun. Lan nasıl yaşasın, bu peygamber olması lazım bu cemaatin. Peygamberi örnek alır bu, tamamını yaşayamaz ki bu. Böyle bir istikrar nasıl bulunursun bir adamdan? Hazreti Muhammed'in sünnetini Nuh peygamber bile yaşayamaz. Sen bunu cemaatten isteyorsun. Anlıyor musun meseleyi şimdi? Böyle bir sorumluluk olur mu? Şimdi bu ayetleri bilsene bunları konuşmazlar, biliyor musun? Bu ayetleri hazmedeceksin. Bak bir ayetin üçte bir üzerine 10 dakikadır duruyoruz orada, 15 dakika. Anlaşılsın diye duruyoruz onun üzerine. Niye duruyoruz? Demek ki din adamları da bir cemaatten istedikleri, bekledikleri yükümlülükler onların gücünü aşmamalı. Sen onlar Hazreti Peygamber'i yaşayamazlar. Bu mümkün değil. O peygamberdir. Onun peygamberliği gereği yaptığı davranışlar var. Bizi bağlayan sünnet ile bizi bağlamayan sünneti ayırmak gerekir. Anlıyor musunuz? Sen şimdi her kadının Hazreti Ayşe olmasını bekleyemezsin. O Hazreti Ayşe peygamberin yanında onun hanımıydı, onun eşiydi. Sen şimdi bütün kadınlara Hazreti Ayşe yapamazsın sen ya. Böyle bir şey beklenti olmaz. Dolayısıyla bu kanun, yani bu ayetin üçte biri diyor. Bakın hemen birazcık ya. Bir, iki, üç kelime ya. Üç kelime dünyayı halledin. Üç kelime. Demek ki Kur'an-ı Kerim'in mucizevi boyutu, yani Allah koyuyor bir kuralı. Sen bu kuralı anlayacaksın kardeşim. Anlayacaksın. Adam sen anlayacaksın. Ve gücün üstünde yük yüklenmez. Bu kuralı ben koydum, bu kuralı ben uyuyorum diyor. Demek ki şu kitap bizim gücümünün üstünde değil ya. Evet. Ben bir din koydum, kurallar koydum. O sana uygundur, örtüşüyor bak. Seninle beraber, senin gücünle beraber o benim vahyim örtüşüyor. İşte bu. Bu kurala göre iman edip ameli salih yapanlar ulaike ashabul cennet. Onlar da cennet yaranıdır. Cennete gidecek olanlardır onlar. Hum fiha halidun. Orada süreli kalacaklar. Devam ediyor şimdi. Diyor Allah-u Teala, şimdi bu adamları ben size biraz daha anlatayım azıcık. Şimdi iman etmişler, ameli salih falan var. Başka özellikleri de var bu adamların diyor Allah-u Teala. Onları da söyleyeyim size diyor. Ve nezâne, söküp attım. Söktüm aldım diyor. Ben. Allah. Ne? Mâ fî sudûrihim. Onların sinelerinde, göğüslerinde, gönüllerinde var olanı söktüm attım. Ne vardı oraya ya Rabbi? Min gıllin. Kin. Kinden ne varsa söktüm attım bunları. Bu adamlar kin saklamazlar. Aman ya Rabbi. Biz hep kiniz daha. Ya Rabbi, biz kinden bir ateş topu gibi yuvarlanıyoruz. Biz kin. Her tarafımız kin. Damarlarımıza işlemiş. Bak ne diyor. Onları sinelerinden kini söktüm attım diyor. Hale bak. Ama ya Rabbi, sen söktüm attım diyorsun. Demek ki biz söküp atamayız. Bak şimdi. Venezana fiilinden ne çıkıyor? Ramazan, anlar mısın abi bunu şimdi? Ben söktüm attım diyorsun ya Rabbi. Demek ki biz sökemeyiz. Bizim gücümüz yetmez. Ama diyor ki, benim söküp atabilmem için sen de bir şey yapman lazım. Ben bir operasyon yapacağım senin sinende. Oraya bir ur var, kin uru var. O kin urunu alacağım ama sen de benim masama yatacaksın yani. Benim ameliyat masama yatmadan, sineni oraya yatırmadan ben sana nasıl ameliyat yapıp söküp atayım onu ben diyor. Nasıl yatacağız o masaya ya Rabbi? Yukarıda söyledim ya. İman edeceksin, ameli salih yapacaksın. O zaman benim masama yattın. Ben de diyeceğim ki bu iman eden kuluma ve bu ameli salih yapan kulumun gönlünde efendim kin yakışmıyor. Yata buraya, senin bir hastalığın onu alayım. Önce sen iman edeceksin, iyi iş üreteceksin, faydalı amel yapacaksın. Sonra ben de senin gönlündeki o kini söküp atacağım. Bak şimdi, bak. Yani bu kini söküp atmak korkmuş bir meseledir. Bunu biz yapamayız. Bunu Allah diyor, ben yaparım. Öyle söylüyor. Ve nezâna, ben söküp attım. Ama tabii bize düşen iş var. Biraz evvel söyledim. Onu yaptığın zaman Allah bunu yapacak. Anladın mı? Şimdi onların göğsünden kini söktüm attım. Tecri min tahtihimul enha. Onların altından ırmaklar akar. Yani cennette ırmaklar akar. Demek ki kinin olduğu yerde ırmaklar kurur efendim. Kini alınmış insanların altından ırmaklar akar. Aynı zamanda bunu bu dünya için düşünün. Evet, kinli toplumlar, birbirine kin yapan toplumların altından ırmak akmaz. Akan dereler kurur. Ahirette de öyle. Ahirette de öyle diyor Allah-u Teala. Kimse o cennetin ırmaklarının üzerinde oturamaz kinli vaziyette. Söküp atacağım da oraya gidecekler diyor. Söküp atmadan olmaz. Dehşet bir şey bu. Şu ayete bakın ya. Bu ayeti bazen ben düşünür böyle uyurken filan, böyle yatakta filan. Biz baştan aşağı kiniz ya Rabbi. Bizim altımızdan ne bak bırakacağı yok. Kuruttuk bakları biz. Biz ırmakları kuruttuk. Nasıl diyor Mevlana diyor ya Mesnevisinde. İnfak edilmeyen, zekat verilmeyen toplumların toprağına yağmur yağmaz. Bak bak bak bak bak. Biz şimdi bol bol yağıyor. %90'ı geçti bizim barajlarımız. Belli ki bir hayır yapıyoruz ya. Belli ki hayır yapıyoruz ha. Delili bu ya. Böyle delil öyle anlayacaksın. Mevlana muhteşem adam. Şunu, o bu ayete uygun düşüyor. Biraz evvel bir ayet okudum. Oraya uygun düşüyor. Oraya uygun düştüğü için diyoruz ki doğru söyledi. Şimdi demek ki şunu anlayın arkadaşlar. Bir cennet düşünün. Bu cennete kinli adamlar giremez. Söküp alacağım onu diyor. Bir ameliyat yapacağım diyor. O kini alacağım diyor. Allah-u Teala kendisi söylüyor. Ben demiyorum. Ondan sonra onların altından ırmaklar akmaya başlayacak. Ve şöyle diyecekler. Orada o cennette ırmakların üstünde otururken, altlarından ırmak akarken harıl harıl, o su akarken su. Bu nehir su. Su çok önemli bir şeydi. Şimdi kitabımın bir kısmını buna yazacağım. Bu su kavramını yazacağım. Su çok önemli bir nimettir yani. Suyun kirletilmemesi lazım. Çevreyi anlatırken maddi çevrede suyu ele alacağım. Efendim, işte bak, cennetin en önemli ödüllerinden biri bu sudur. Su ırmaklarıdır diyeceğim. Onu anlatacağım. Ayetleri kucağım. Bunları kucağım oraya. Şimdi o nehirlerin üzerinde otururken o harıl harıl o sular akarken, ama bu sular nedir biliyor musun Allah-u Teala? Min ma'in gayri asin, bozulmayan sudan ırmaklardır. Bozulmayan sudan. Bu dünyadaki su bozulur diyor Allah-u Teala. Yosunlar hemen. Sakladı bunu 4-5 gün biter o iş. Ama oradaki min ma'in gayri asin, bozulmayan sudan ırmaklardır diyor. Nerede? Muhammed suresinin 15. ayetinde. Şimdi orada dururken şöyle diyecekler diyor. Ne diyeceklerini de söylüyor. Allah. Ve galu diyecekler. Elhamdülillahillezî. O Allah'a hamd olsun ki. Hamd ederiz ki Allah'a. Hedâna lihâda. Bizi buraya götürdü. Bizi buraya ileten, bu ödülü bize ileten, bu ödüle vardıran, bu cennete bizi götüren Allah'a hamd olsun. وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا اَنْ هَدَانَ اللّٰهِ. Allah bizi buraya getirmeseydi biz kendimiz buraya gelemezdik. Gelemezdik. Buraya giremezdik. Bu nehirlerin başında oturamazdık. Diyecekler. Böylece bana hamd edecekler diyor Allah-u Teala. Ve şöyle de demeye devam edecekler. لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا. Meğer andolsun ki bizim elçilerimiz, bizim peygamberlerimiz bize bil hakkı getirmişler meğer. Meğer dünyadayken hakkı getirmişler de biz onlara inandık da böyle kurtulduk. Yoksa işimiz haraptı. Yani لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا. Rabbimizin peygamberleri bize getirdi. Bil hakkı getirdi. وَنُودُوا. Ve onlar böyle konuşurken nida olunur onlara. Seslenilir onlara. Bir ses duyarlar diyor Allah-u Teala. En tilkümel cennetu uğrittumuha bima kuntum ta'melun. Yaptığınız amellerden dolayı size miras olarak bırakılan işte cennet bu. Denecek onlara. Vay vay vay. Allah bize bu sesi, bu konuşuğu duyursun. Amin. Bu cennetleri, bu ırmakları bize nasip eylesin. Amin. Bu şekilde hamd etmeyi bize nasip eylesin. Amin. Şimdi demek ki o suyun başına oturur. Ümel cennetu uritumuha. Size miras olarak bırakılan, tabusu size verilen cennetler bunlardır. Ama nasıl bunu elde ettiniz? Bu mirası nasıl elde ettiniz? Bima kuntum ta'melun. Yaptığınız amellerden dolayı. Yani kendi yaptığınla kendin kazanacaksın. Ha? Başkasının ameliyle kazanamazsın bir şey. Bunu unutma. Bak, bima kuntu bi bahis sebebiye derler. Bunun Ramazan Bey anlıyor. Bay sebebi, sebebi bildiriyor. Hangi sebeple bu cennete geldiğini anlatıyor. Bir harf. Be, harfi celi. Efendim, tam küntüm tamelüm, yaptığınız ameller gereği, amellerden dolayı bu cennet size miras bırakılıyor Allah tarafından. Aman. Burada bu miras bırakılan cennetin hangi tip bir cennet olduğunu söylemiyor. Ama onu nerede söylüyor? Onu söylüyor Mü'minun suresinde. Gidelim oraya bakalım. Yani ya hocam, yani sen şimdi buraya bir cennetten bahsettin ama hoşuma da gidiyor ama böyle konuştuğun. Fakat ama bu cennet ne cennetidir filan diye sorarsanız hemen Mü'minun suresi bunu söyler bize. Bakalım nedir orada. Bak şimdi. Yukarıdaki şuradaki amelleri yapanları şimdi bir sıralayayım da onlara nasıl bir cennete varis bırakıldığını söylüyor. Bir, namazını huşu içinde kılan. İki, lağib, boş sözlerle konuşmayan ve boş sözün konuşulduğu yerden çıkıp giden. Üç, arınmasını bilen, zekatını veren, ruhunu arındıran. Dört, cinsel organlarını muhafaza eden, koruyan. Beş, emanete ihanet etmeyen, verdiği sözde duran adamlara efendim Allah-u Teala bak ne diyor sonunda. Ulaike humul varisun. Onlar varistirler. Onlar miras iddiasında bulunacak onlara. Onlara varis kılacağım. Ellezine yeritünel firdevs. Firdevs cennetine varis kılacağım onları diyor. İşte Firdevs cenneti burada demedi onu, burada dedi onu. Benim işim bu. Ben ayetler arasında dantel örüyorum. Ben hanımlar gibi dantel örüyorum. Benim işim bu. Anladınız mı şimdi? Bu cennetin adını ne koymuş? Firdevs cenneti koymuş. Ama yukarıda da amelleri saymıştı. Saydım onları size. Tabii burada bir mahkûmtum tamelün. Yaptıklarınızdan dolayı neydi? Ameli salihti. Ameli salih neydi? İşte Mü'minin suresi veriyor cevabını. Ya başka bir ayete gidersek mesela adın cenneti der ona. Nerede? Rahat suresinde der onu. Dördüncü sayfada 9 tane amel sayar orada. Onu bir defa anlatmıştım size, ben tahmin ediyorum. Sayabilir miyiz o 9 ameli? 1. Allah'ın indirdiği, ne 9 ya? Allah'ın indirdiğini hak olarak bilen, aklını kullanıp düşünen, ahde vefa gösteren, anlaşmayı bozmayan, sıla-i rahimde bulunan, kıyametteki azaptan korkan, Allah'a saygı duyan, Allah rızası için sabreden, namazını kılan, efendim infakını yapan, efendim kötülüğe karşı iyilikle mukabele eden adamlara adın cennet var. Ordunuz. Yani hep adamlar diyorsunuz, hanımlar yok mu? Hepsi de Müslüman. Müslüman olan herkes. Ula bir adam çıktı ha. Ula bir delikanlı çıktı ha. Ha. Lan ne yaparım sana? Madalya takacağım sana. Tabii Müslüman kastediyoruz. Müslüman. Yani önce onlar girecekler. Çünkü onlar bizi doğurdular. Bir defa erkek bir, ben annemden önde olamam. Peygamber bile annesine hizmet etmek mecburiyetindedir. Ayağını yıkamak mecburiyetindedir. Bunu yapmış. Bu Kur'an'da geçiyor. Yahya peygamber. Peygamber olabilir. Senin peygamberliğin ayrı. Analığa hizmetin ayrı. Bu adam doğru söyledi. Hoca dedi. Eksik konuşuyorsun. Tabi doğru. Sana madalya takacağım. Senin heykelini yapacağım buraya. Şimdi tabi bu yaptığımız ameller bitmez. Gidersen şeye, Furkan suresinin son 1,5 sayfası bununla alakalıdır. Yani bu cennete yapılan ameller bu. Her yerde anlatılır bu. Gidersin Mutaffifin suresinin son kısmında, orada da öyle geçer. Yani nereye gitsen o Kur'an'ını anlatıyor zaten. Şimdi bir sahne. Burada önümde bir sayfa var şimdi. Öyle bir sayfaya geldik ki. Bu sayfayı ben buraya geldiğim zaman ilk vaazlarımdan yapmıştım bu sayfayı. 18 sene evvel. Tabii Şevki, Hacı Şevki bunu hatırlayamaz. Mümkün değil. Onu ben bilirim. Bu sayfayı baştan aşağı yapmıştım. Ta o zaman ben buraya 18 sene buraya devam edeceğim. Nereden bilecek? Hiç alakası yok. Biz buraya bir iki tane vaaz yapmaya gelmiştik. Hacı Şevki getirdi, öyle kaldık. Efendim 18 senedir benimle berabersiniz. Efendim şimdi bu sayfada muhteşem bir diyalog anlatacak. Cennetliklerle cehennemlikler arasında resmen cennetle cehennem arasında bir perde olacak. Perde. Yani böyle cehennemliklerle cennetlikler konuşacaklar birbirleri. Evet, bu kadar yakın mesafede. Birbirini duyacaklar. Birbirine istekte bulunacaklar. Şimdi Allah-u Teala buyuruyor ki bu ayette venada, seslendi. Seslenecek demektir. Allah-u Teala ahiretle ilgili, gelecekle ilgili kelimeler, fiilleri mazi sigasından kullanır. Geçmiş zaman kipinden kullanır. Bunları biliyorsunuz gramerde ama bizim Arapçanın bir farklı boyutu vardır. Allah-u Teala kesin olacak olan bir işi mazi, yani geçmiş zaman kipiyle kullanır. Burada öyle. Bu onlardan biri. Ve nâdâ, nida edildi. Daha edilmedi ki. Edilecek yani. Ve nâdâ, seslenecek. Kim? Ashabul cenneti. Cennet ehli seslenecek. Kime? Ashaben nâri. Cehennemliklere seslenecek. Mahşerde. Veya cennetin içinde. O bile cehennemin içinde. Ama mahşerde diyelim bunu, insanlar gruplara ayrılacak. Bir grupta kafirler, cehennemlikler oraya doğru yol alıp giderken, bir tarafta da müminler, cennetlikler oraya doğru yol alacak. Vesîkallezîne tekav rabbahum ilel cenneti zümera. Zümer suresinde cennetlikler, muttakiler cennete sevk olunacak diyor. Yukarıdaki ayette de cehennemlikler, kafirler de cehenneme sevk olunacaklardır. Şimdi bu demek ki mahşerde sorgulama işi bitti. Sorgulama bitti. Kimin ne olduğu ortaya çıktı? Ha? Cehennemlikler, cennetlikler. Bu sefer cennetlikler önce cehennemliklere şöyle bir soru soracak. Bir seslenecek, bir soru soracak. En gad vecedina, biz bulduk. Ma vaadena rabbuna, Rabbimizin dünyadayken bize vaat ettiği şöyle şöyle şöyle amelleri yaparsanız şöyle şöyle cennete girersiniz diye bize vaat ettiği, Rabbimizin vaat ettiğini hakkan, hak olarak, gerçek olarak burada bulduk diyecek cennetlikler cehennemliklere. Biz Rabbimizin dünyadayken bize vaat ettiğini burada hak olarak buldu, gerçek olarak. Fehel vecettüm, siz buldunuz mu? Cennetlikler diyor şimdi cehennemliklere. Siz buldunuz mu? Ma vaade rabbukum, Rabbinizin size vaat ettiğini buldunuz mu? Hakkan, gerçek olarak buldunuz mu? Diyecek cennetlikler cehennemliklere. Galu, cehennemlikler diyecek ki naam, evet bulduk, bulduk. Orada bize demişti ki şunu şunu şunu şunu yapmayın, şunu şunu şunu şunu yapın. Biz tam tersini yaptık. Allah'ın yap dediğini yapmadık, yapma dediğini yaptık. Şimdi de Allah'ın bize o cehennemi vaat etmişti, biz de onu burada bulduk. Bunlar böyle konuşurken diyor Allah-u Teala, bu cennetliklerle cehennemlikler konuşurken فَاَذَّنَ مُؤَذِّنُنْ بَيْنَهُ, onların aralarında bir müezzin seslenecek. Bir müezzin. İşte müezzin ne yapıyor? namaz vaktini belirlediği için, ezan okuduğu için buna müezzin diyor. Bak orada da müezzin olacak ha. Müezzinliği hafife alıyorlar şimdi ha. Caminin müezzini dedi mi? En adi eden demedi. En adi meslektir diyorum. Lan meleğin mesleği be. Vicdansın da. Meleğin. Başka? İbrahim peygamberin mesleği. Ona da öyle söylüyor. Ona da diyor Allah-u Teala müezzinlik yapacaksın. Sen benim müezzinimsin diyor. Evet. Ama biz müezzinliği kökünürüz. Biz öyle görürüz. Caminin müezzini. Caminin müezzini. Caminin müezzini de kendini hafife alır. Kendi mesleğini küçük görür. O da kendi mesleğini küçük görür. Evet. Ya ne demek? Ben gittim şey. Burada da müezzinlik yapıyorum ben. Frankfurt'a gittim konferans vermeye. Öğle namazını, cuma namazını kıldırdım. İkindi de müezzinlik yaptım. Şaşırdı. Bir profesör geldi buraya müezzin. Ne verdim? Ben dedim yani Bilal-i Habeşi'den büyük değiliz o şu. Müezzin. Müezzin'den daha büyük meslek var mıdır? Peygamber Allah'ın mesleği. Bak burada meleğin mesleği. Aha çalım şeyi. Hazreti İbrahim'e diyor ki Allah-u Teala. Ve eddin finnâsi bil haccı ye'tûke ricâne. İlan et diyor. Müezzinlik yap diyor. Ey İbrahim. İlan et haccı. Ayet hac. Yani müezzinlik meleğin mesleği, peygamberin mesleği, biz küçük diyoruz. Caminin müezzini. Müezzinlik yapayım. Bana müezzinliği küçük görüyor. Ne alakası var ya? Ya bu caminin her mesleği, her işi kutsaldır. Ben profesör oldum ama Süleymaniye imam olamadım mesela. İmamlıktan büyük meslek mi var ya? Diyebilir misin bana? İmamlık Hazreti İbrahim'in mesleği ya. Allah imtihan etti onu dedi ha seni imam atadım diyor. Seni imam atadım. Yani neyse biz o daldık o işten. Nereden geldi hatırma? Müezzinden geldi hatırma. Feezzene müezzinun beyne. Bunlar böyle konuşurken diyor Allah-u Teala bir müezzin yani bir melek seslenecek. Ne diyecek? Ellanetullahi alez zalimin. Allah'ın laneti zalimler üzerine olsun. Aman yarabbim. Şimdi biz öyle konuşurken orada cennetliklerle cehennemle konuşurken bir ses bir meleğin sesi konuşuğu duyulacak diyor Allah. Diyecekler ki Allah'ın laneti zalimler üzerinedir. Artık ses mes kaldı. Kimse konuşacak. Düşünebiliyor musun? Böyle birine yapacaklar söylemiştim size geçenlerde. Kime biliyor musun? Allah hakkında yanlış fetva verenler için olacak bu iş. Ya. Orada da aynısı yapılacak. Onu anlattım size. Bak neredeydi o? Şeyin 18. ayetindeydi de. Dedim onu size. Hud suresinin 18. ayeti olması lazım. 19. Yo 18 evet. Evet. 18. ayet. Allah'a kim iftira ederse diyor. Onlar Allah'a arz olunacak. Mahşerde diyecekler ki melekler ya Rabbi. Aha, bu adamlar senin hakkında iftira ediyorlar da. Senin dinin hakkında konuşuyorlar. Senin söylemediğini senin söylemiş gibi vatandaşa söylüyorlar. Ablar. Bir de bakarsın ki bayrakta onların arasına. Ulan ne dehşet bir şey. Onun için ben bu Kur'an'dan ayrıldım. Aman ya Rabbi. Orada olabilirim ben ya. Yani benim bütün cemaatim ben 35-40 senedir Türkiye'ye konuşuyorum kardeşim. Ulan. Hoca bakalım. Abi Bayraktar Hoca onların arasına. Hemen diyecek ki. Onlardan bir şahit diyor. Şahit diyecek diyor. Ela lanetullahi ale zalimin. Aha bunlar zalimlerdi bunlar diyor. Bunlar Allah'ın laneti bunlar üzerine olsun. Şimdi düşünebiliyor musun? Benim gibi bir adamın Allah'ın lanetini üzerine almak mahşerde korkmuş değil mi? Onun için Kur'an'ın dışına çıkabilir misin sen ya? Ha? Allah'a iftira etmiş olursun sen. Şimdi bir soru soruyoruz burada. Ya Rabbi bu cennetliklerle cehennemlikler konuşurken bir müezzin, bir melek çıkıp Allah'ın laneti zalimler üzerine olsun dediği, bu kimdi bu adamlar? Soracağız mı? Soralım onu diye. Onun cevabını alttaki ayette veriyor. Öyle hiç boş yer bırakmaz Kur'an. Kur'an boş yer bırakmaz. Anlarsan onu anlarsın. Kimdir onlar? اَلَّذ۪ينَ يَسُدُّونَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ Allah'ın yolunu engelleyenlerdir. Aman ya! Allah'ın yolunu engelliyor. Kapatıyor. Sadde yapıyor. Sadde. Sadde ne demek ki? Saddeden türeyen sadit var. Sadit. Nedir biliyor musunuz? İrin, irin. Allah'ın yolunu engelleyenler irin iş yapıyor bu dünyada diyor Allah. Mahşerde de onlara ve yuska min ma'in sadid. Onlara irinli su içireceğim diyor. Aman aman aman. İrin adamlar. Çıvan adamlardır onlar. Allah'ın yolunu engelleyenler çıvan adamlardır. İrin olan. Geçiriyor bu adamların beyni, kafası, amelleri, davranışları. Ağzından çıkan kelimeler irin kelimeler. Bu Allah'ın yolunu engelleyenler. Bunu bir daha haftaya bırakalım. Bu ayet, başka ayetlere gidici bu. Kalsın bir daha haftaya, ne yapalım? Ha bir daha hafta. Nedir? Cuma. Bir daha hafta Cuma buradayım değil mi? Evet, Cuma testi şeye gidiyorum. Makedonya'ya inşallah. Efendim orada 4 tane konferansım var. Döneceğim öbür cuma. Bir daha cuma buradayım, iyi unutma. Öbür cuma yok. Dönüyorum hemen doğru Rize, Trabzon, Araklı'ya 3 tane konferansım var. Oraya gidiyorum. Kutlu doğum haftası olduğu için. Dolayısıyla bir daha cuma inşallah buradayım, öbür cuma yok. Şimdi değerli kardeşlerim, iki şey, bu caminin kapısına açılacak bu hac kayıtları 8-24 Nisan arası yapılacaktır. Hac kayıtları. Hacca gidenler için. Bu tahmin ediyorum caminin kapısına açılacaktır. Bu bir. İkincisi, bu bizim Kur'an kursunu yapıyoruz ya sağlık ocağının üstüne. Yani Kur'an kursumuzu kurumlaştırıyoruz. O bizim bir kızımız var. Sağ olsun bu Kur'an kursu kendisi özel gayretiyle, Allah ona hiç dert göstermesin, dert vermesin diye. Amin de. Efendim, genç bir kızımız ama. Efendim, orada bu Kur'an kursunu fahri olarak başlattı. Şimdi onun o güzel amelini müesseseleştiriyor. Burada biz bizatihi Kur'an kursu yaptırıyoruz biliyorsunuz sağlık ocağının üstünü. Sağ olsun bu arkadaşlarımız, derneğimiz bu işleri yapıyorlar. Görüyorsun burada neler yapılmış. Derneğimiz sağ olsun. Hepsine dua ediyoruz. Şimdi tabii burada biraz zorlanıyorlar doğal olarak. Orada bir masraf var. İşte şu su var, bu su var filan. Onun için biraz mücahit arıyorlar yani. Bir ciddi para toplayalım yani. Bir şeyler yapalım yani. Öyle 700 lira, 800 lira bu iş olmuyor diye bana söylediler. Ben de size emaneti aktarıyorum. Allah yaptığınız ve yapacağınız yardımları kabul buyursun. El-Fatiha. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى صدق الله العظيم محترم جماعة المسلمين مفتيلerimizin bu hutbemizi, bugünkü hutbemizi özürlü insanlara ayırmış. Bu bakımdan biz de Kur'an-ı Kerim'de gerçek ayeti olarak leysa alel duafâi ve le alel merlâ ayetiyle vermişti müşkülü. Ben de bu ayeti kerimeyi koydum başa. Efendim, Kur'an-ı Kerim'de bu zayıf insanların, özürlü insanların, sakat insanların ama doğuştan ama sonradan insanların eğitimiyle ilgili Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu vahiy ile konu edinmiş. Çünkü insanlıkta da böyle insanların olduğunu söylüyor. Bu bakımdan bu ayetler bize şunu gösteriyor. Bu tip insanların eğitimiyle ilgili müesseseler kurmak gerekiyor. Tabii ki dünya çok ileride bu işte ama bizim biraz daha geride olduğumuzu ama bu işlerin başladığını Türkiye'de görüyoruz. Çünkü Kur'an-ı Kerim'e göre iki türlü âmâ var. Âmâ. Birisi hakikaten biyolojik bakımdan gözü görmeyen insan, kör insan. Ama bir de gönül gözü kör olmuş insan. Yani kafa gözüyle görüyor ama, biyolojik gözüyle görüyor ama gönül gözü kör olmuş, ona da âmâ diyor. Hatta onlar ölüdürler diyor. İşitmezler diyor. Dolayısıyla dirilik bu kafa gözüyle görmek değil diyor Mevlana. Önemli olan gönül gözüyle meseleleri görebilmektir. İnsanlar biyolojik bakımdan âmâ olabilirler, kör olabilirler ama fakat gönül gözü açık olabilir. İşte böyle bir mümin, böyle bir âmâ bizatihi peygamberimiz de bir serüven yaşamış ve Kur'an'da Allah onu konu etmiş. Amese ve tevelle. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem müşriklerin ileri gelenleriyle konuşuyordu. Onlara dini tebliğ ediyordu. O anda orada kimlerin olduğunu görmeyen bir âmâ çıkıp geliyor. Ve peygamberimizi tabi sesinden tanıyor. Peygamberimiz de diyor ki ya Resulallah beni temizle. Bana bir şey anlat. Da benim ruhumu temizle. Diyor. Peygamberimiz ona yüzünü ekşiterek bakıyor. Yani ben burada konuşuyorum birileriyle. Efendim sen şimdi geliyorsun bana sor. Bir daha diyor. Mesela bu da bir daha yüzünü ekşitip kafasını çeviriyor peygamberimiz. Tabi o yüzünü eksilttiğini görmüyor. Ama nereden görmüyor? Bu sefer Allah-u Teala peygamberimizi itaat ediyor. İşte bu Abese suresi bundan başlıyor. Abese eksiltti anlamına geliyor. Yüzünü eksiltti ve çevirdi. Ve tevella çevirdi. Enca'ebul ama. Ama ona geldiği zaman diyor Allah-u Teala. Şimdi ne için gelmiş? Temizlenmek için geldi sana bu âmâ diyor Allah-u Teala. Ama sen temizlenmeyecek olan insanlarla uğraşıyorsun. Onlara laf anlatmaya çalışıyorsun. Ama onlar asla temizlenmezler. Sen bu âmâyı temizleyeceksin. Bu bir ikaz, bu yani Kur'an-ı Kerim. Bu ayette Kur'an-ı Kerim'in Hazreti Peygamber'in yazmadığının en büyük delilidir. Çünkü bir insan kitabında bu ayetleri koymaz. Kendi yazdığı kitabında bu cümleleri koymaz yani. Ama bu Allah tarafından bir uyarı yapılıyor peygamberimize. Ve bütün dünya insanlığıyla alakalı bir ayettir bu. Kimse kendi memleketinin özürlü insanlarını aşağılamayacak. Onlara karşı yüzünü ekşitmeyeceksin. Onlarla ilgileneceksin. İşte bu dünyaya bakılan bu ayette bu. Bu dünya böyle ait. Peygamberin şahsında. Çünkü peygamberimiz vefat etmiştir. O zaman bu ayetler anlamsız manasına mı gelir? Hayata uygulamanız mı? Anlamına mı gelir? Hayır. Bütün dünyaya hitap ediyor bunlar. Bizim özürlü insanlarımızla mutlaka ilgileneceğiz ve onları rahat bir hayat, mutlu bir hayat yaşatmak için çabalayacağız. Bu bakımdan gerek evlilik olaylarında kanın tutup tutmadığı meselesi, gerek akraba evliliklerinde dikkat etmemiz gerekir. gerekse hanımımıza yedirdiğimiz helal ve haram lokmaya dikkat etmemiz gerekiyor. Ve gerekse hanımımız gebeyken onu stres haline sokmamak, ona acı tattırmamak, ruhen problem yaşatmamak gerekiyor. Çünkü o annenin bütün psikolojik yapısı çocuğa intikal ediyor. Bu bakımdan hayat boyu dikkat etmemiz gerekiyor. Bizim ailelerimiz, bizim her şeyimiz bir özürlüler yuvası haline gelmeli ki o itina gösterilmeli ki özürlü insanlar doğmasın, dünyaya gelmesin diye. Dolayısıyla değerli arkadaşlarım, bu arada dünya insanlarına haykıran bu ayetler ve gerekse Fetih suresindeki o ayet, biraz evvel söylemiş oldum, bu tip insanlara harap sorumluluk yoktur diyor Allah-u Teala. Bunlar çünkü özürlü insanlardır diyor. Bunların bazı insanlara bu özür, efendim bunlar savaşa çıkmazlar, savaşa gitmezler diyor Allah-u Teala. Bütün dünya insanlarına haykırırken işte başkaları bu işi yapıyor ama biz daha yeni yeni müesseseleşmeye başlıyoruz. İstanbul'da, Ankara'sında, İzmir'de falan. Ama Anadolu'da bu çocuklarına bakamayan insanlar var. Bunların müesseseleşmesi gerekiyor. Ve bu insanlar da bu çocuklarını bu müesseselerde eğitmeli, barındırmalıdır. Allah-u Teala Kur'an'ı anlayan ve doğru tatbik eden kullarına verirsin. Ve selamu ala menitte barhuda. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah,